بہت بڑا احسان کیا ہے, اس کو یاد کر کے, حق پا کر کے, حق کو پہچان کر کے رونا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجاشی کے دربار کے اندر جو کیسین اور رحبان تھے, نصارا علماء جو تھے, ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. اللہ اکبر, جب انہوں نے حق کو پہچان لیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حق کو پانے کے بعد رونا, یہ احساس میرا کتنا بڑا احسان ہے کہ مجھے حق مل گیا, نہیں تو اگر باطل پر رہتا تو میرا کیا حال ہوتا. حق کو پہچاننے کے بعد رونا, یہ دوسرے قسم کا رونا ہے. میرا رونا ہوتا تھا کرائے کا رونا. عرب میں جب کوئی بڑا سردار مر جاتا تھا تو بہت ساری عورتیں رونے والیاں بلائی جاتی تھی, اور جتنا بڑا سردار ہوتا تھا اتنا زیادہ اس کو وبائلا مچایا جاتا تھا, اس کا نام لے لے کر اس کے جھوٹے سچے کارنامے بیان کر کر کے وبائلا کرتی تھی, نوحہ کرتی تھی, بال نوچتی تھی, گریبان پھاڑتی تھی, تاکہ معلوم ہو کہ یہ کسی بڑے سردار کی موت ہے. اس کو کہتے بوکاروں کیا کرائے کا رونا. تین رونا ہو گئے, ایک رونا ہوتا ہے محبت کا رونا, کسی کو کسی سے محبت ہو گئی ہے. اب محبوب جو ہے التفاق نہیں کر رہا ہے, اب رو رہا ہے. حدیث اس طرح ہے, رضی اللہ تعالی عنہما ان زوج فریرۃ کان عبدا یقال له مقیم کانی انظر الیہ یطوف خلف آیتی ودموعه تسیل علی لحیته فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لعباس یا عباس الا تعجب من حب مغیث بریرۃ ومن بغض بریرۃ مغیثۃ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو راجعتی فقالت تامرنی یا رسول اللہ. قال انما انا اسفرت لا حاجه لي في رواه البخاري في كتاب الطلاق. امام البخاري نے حدیث پاک کو کتاب الطلاق میں لایا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غلام ایک لوڈی دونوں کی شادی ہو گئی. غلام کا نام تھا مغیر, تو ذرا کالے تھے, اور ایک لوڈی تھی بریدا, تو ذرا اچھی تھی, خوبصورت تھی. وہ بھی لوڈی تھی تو مغیر سے ان کی شادی ہو گئی. آزاد ہو گئی حضرت بریرا, اور شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی آزاد ہو جائے تو اختیار رہتا ہے, چاہے نکاح کو باقی رکھے چاہے الگ ہو جائے. حضرت بریرا نے کہا کہ اب میں آزاد ہو گئی ہوں, اللہ نے مجھے حق دیا ہے, یہاں کا مغیث سارے کلوٹے ہیں, میں ان کے نکاح میں لے رہی ہوں. اور مغیث کو بڑی محبت تھی. حضرت ابن عباس فرماتے کہا کہ انظر الیہ یطوف خلف آیتی, میں دیکھتا تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں جدھر جاتی تھی ان کے پیچھے جاتے تھے, دوڑتے تھے, روتے تھے, یبکی روتے تھے محبت میں, اور ایسا روتے تھے وہ دونوں وہ تفصیل والا لے تھی ان کے آنسو ان کے داڑھی کو بھگو دیتے تھے, اتنا روتے تھے بریا کی محبت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عباس سے کہا, حضرت عباس ابن عبد المطلب سے, دیکھ نہیں رہے ہو تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ مغیث کو بریرہ سے کتنی محبت, اور اس پر تمہیں تعجب نہیں ہو رہا کہ بریرہ کو مغیث سے کتنی محبت ہے. اللہ تعجب من حب مغیث بریرہ کا ومن حب بریرہ کا مغیث. تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ تو صرف بریرہ کو بلا کر سمجھاؤ. ٹھیک ہے بلاتا ہوں. آپ نے بریرہ کو بلایا تاکہ بریرا لو راہ جاتے ہی رجوع تو نے کر لیتی, محبت میں تمہارے روتے پورے جہاں جاتے ہو پیچھے پیچھے گھومتے رہتے ہو, انہوں نے ان کی حالت پر نہیں آتا, لو راہ جاتے ہی رجوع کرو. پوچھنے لگے عورت کام لیا رکھو گا ہے نا کہ سوریا تو خوب ہے. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں اگر آپ کو خوب ہے تو نکاح کو باقی رکھتی ہوں. دادی نے میرا خود نہیں کہیں گے اس کو اجازت دی ہے, میں تو صرف سفارش کرنے والا ہوں. انما انا اشفا, ان کی طرف سے میں سفارش کروں, آج نہیں تھی آپ کی سفارش کی مجھے کوئی ضرورت نہیں. ایک عورت کو آزادی رائے کا حق دے کے اسلام نے کیسا دیا ہے, تم تنازع کو اسلام نے کیسا حق دیا ہے آزادی کا, نبی کے سامنے بول رہی, پہلے پوچھ رہی ہے آپ کا حکم ہے, اگر یہ صحیح حکم ہے تو سر تسلیم کا ہے,

دعا کرتے رہنا, پانچ پانچ چیزوں کی تاکید ہے. بلا تک اللہ اف بلا تنا روما وہ کلوما فولن کریما وہ فیض اللہ جنا حضل میں ڈالا ہم وہ رب ہم ہونا تمہارا بیان کبھی رہا. پانچ باتوں کا حکم اختیار کیا جا رہا ہے. غلط طرف بوڑھا اس حال میں پہنچ کر کے بہت روتا ہے, دیکھتا ہے کہ بچپن چلا گیا, جوانی کے خوبصورت ایام چلے گئے, سامنے موت ہے, بچہ توجہ نہیں دے رہا, بہت روتا ہے. اس کو کہتے بوکاؤ اس سے بڑھ بڑھاپے کا رو. یہ رو اور ایک رونا ہوتا ہے آدمی کو چوٹ لگ جائے, مار لگ جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی بات نہیں. تکلیف جو پہنچتی ہے اس تکلیف کی وجہ سے روتا ہوں. درد ہوتا ہے نا تو ایک رونا اس طریقے کا. دوسری بات ہے کہ جب آدمی کو چوٹ لگتی ہے, تکلیف پہنچتی ہے تو روتا ہے, تو اس کو تکلیف کا رونا, درد کا رونا بولتے. اور ایک رونا ہوتا ہے بکاؤ نفاق, نفاق کا رونا. جانتے ہیں بات قوم ہے, بات گھروں ایسے ہیں, ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسلمان, اے میرے رب, اے میرے, وہ دکھانے کے لیے روتا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ بڑا مستقبل بڑا پہر جا رہے ہیں. اور کبھی کوئی کام نکال لوں, آس پاس بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ یہ سمجھے یہ بہت بڑا مستقبل بہت بڑا پہر جا رہا ہے. رو تنہائی میں رو, دکھانے کے لیے رو رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے بہت بڑا پارسا ہے, بہت بڑا پرہیزگار ہے, بہت بڑا مستقبل ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں بکاؤ نفاق, نفاق کا رونا, یہ منافقین کا رونا جو لوگوں کو دکھانے کے لیے, اس کو بکاؤ نفاق. ایک رونا ہوتا ہے کسی کو روتے دیکھ کر رونا, کوئی رو رہا ہے سبق جانے میں نہیں ایک رونے لگتا ہے, اس کو کہتے ہیں بکاؤ موافقہ. کسی کو روتے دیکھ کر روتے رہنا, کوئی رو رہا ہے اس کو روتے دیکھ کر کے رونے لگنا, ایسا ہوا ہے حدیث حدیث کی طرح. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر امه فركع وركع من حوله فقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يذلني فاستاذنت في ان ازور قبرها فاذن لي فزور القبور فانها تذكر الموت. رواه مسلم في كتاب الجنائز. امام مسلم حديث پاک کو ایسے کتاب الجنائز میں لایا. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پر آئے, اپنی ماں کی قبر پر آئے, آپ کو ہزاروں قطار ہو کر. اس لیے کہ مدینہ سے آپ کی والدہ لے کر کے مکہ آئے, ساتھ میں آپ کے والد سلوڑی میں نا تھی مقام ابوا کے اوپر, یہ یہی کہیں ہے مقام ابوا کے اوپر بیمار ہو گئی اور وہیں انتقال ہو گیا, وہیں مدفون ہو, اسی قبر پر آئے. پہلے تو آپ نے اللہ سے اجازت پا دی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہوں, فلاں یوں کر لی, اللہ نے اجازت نہیں دی میں, کیونکہ ان کی ماں اس دین کے اوپر نہیں ہے جو دین میرا پسندیدہ ہے, زیادہ تم ان کے بارے میں دعا مغفرت نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے پھر اللہ سے درخواست کی کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں, میں جا سکتا ہوں. اللہ کا رسول ہر بات میں اجازت حکم کا پابند ہے, کہتے مختار کل, یہاں بات بات میں اجازت دی جا رہی ہے. دیکھے آپ, میں نے اپنے ماں سے مغفرت کی اجازت مانگی, اجازت نہیں دی گئی, آپ نے مغفرت کی دعا نہیں مانگی, اس کو مختار کل بولتے ہیں. کیا کہتے ہیں اللہ کا رسول مختار کل سے, دیکھیے گا پرم لوگ اجازت نہیں دی گئی, یعنی رسول اللہ کے حکم کا پابند ہوتا ہے, حکم صرف نہیں کرتا ہے. مختار کل کا کیا مطلب ہے؟ مختار کل کا مطلب ہے جو بھی چاہے خود کرے, اس میں اللہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں دیکھیں کتنا حساس مسئلہ ہے, ماں سے مغفرت کی دعا کا معاملہ ہے اور اللہ کی درخواست کر رہے ہیں, اجازت نہیں دی گئی. تو آپ نے کہا کہ اللہ کیا میں اپنے ماں کی قبر پر جا سکتا ہوں؟ جاؤ ٹھیک ہے, جاؤ جاؤ. اور آپ جب اپنے ماں کی قبر پر آئے, آپ نے ہزاروں پتا ہو پائے کسی کو روتے دیکھ کر ہونے لگا, کسی کو روتے دیکھ کر ہونے لگا, بکاؤ موافقہ, کسی کو روتے دیکھ کر رونے لگنا, اس کو کہتے ہیں بکاؤ موافقہ. اور آپ نے اصول بتایا, مشرک ماں باپ ہیں, قبر پرست تھے,

من مر علی شریفا ومن شریفا لم يغنى عبدا فیردن علی اقوام عارفو و عارفوننی ثم يحال بینی و بینہم فاقولنو منی فیقال انکا لا تدری ما اعتکو بعدك فاقول صحفا صحفا لمن اجر بعدی رواہ البخاری کی کتاب الرقاق امام بخاری حدیث پاک صحیح کی کتاب الرقاق میں لائے اور راوی حضرت سالم کے ساتھ صحیح ہوئی حضرت سالم کے ساتھ صحیح کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سب سے پہلے تم لوگوں سے پہلے حوض کوثر کو پہنچ جاؤں گا اور اللہ تعالی کے حکم سے میں حوض کوثر پر جام لے کر کے بیٹھوں گا جام سے ہوں گے جن کا شمار سنت اللہ کو معلوم آپ نے فرمایا من مر رہا ہے یہ شریفا جو میرے پاس سے گزرے گا میں اسے حوض کوثر کا جام دوں گا بہت شریفا اور جو پینے کا ضرور اپنا آمدن تو پورے میدان میچے میں جب تک رہے گا اسے جام لینے لگے گی تو پانی پھر گئے ایک جگہ گرمی تو بہت ہوگی نا سورج میں قریب آ جائے گا گرمی بہت ہوگی گرمی میں اے سی کی ضرورت ہے پانی کی ضرورت اتنے میں کچھ لوگ آئیں گے میں انہیں پہچان نہ ہوں گا وہ مجھے پہچان لوں گا عارف ہوں یا عارف ہوں میں انہیں پہچان نہ ہوں گا وہ مجھے پہچان لوں گا اور ان کو اس طرح کا کروں چل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے آن لو آن لو ان لوگ نہیں میری امت کے لوگ ہیں میں انہیں پہچانا وہ مجھے پہچانا آن لو آن لو آپ سے کہا جائے گا کوئی اوقات ان میں چل رہا تو دن میں حضرت بات ہے آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آج کے بعد کہیں کہیں بدعت ہی جاتا لے کے دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جیسے میں سنوں گا کہ میرے بعد انہوں نے میرے دین کے اندر نئی نئی چیزیں نکال لی تھی بولوں گا کیوں کو سکن نہیں بولا ہٹاؤ ہمارے کو جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلی کر دی تھی گویا کہ بدعتیوں کو مشرکین کو تو سواری نہیں کی سایہ ملے مشرکین کو سواری نہیں کہ حوض کوثر کا جام ملے بدعتیوں کو بھی ہلاک دیا جائے گا ان کو حوض کوثر کے پانی سے محروم کر دیا جائے گا تو کہنے کا مطلب یہ کہ سایہ ایک جگہ پانی ایک جگہ سایہ کہاں ہوگا اللہ کے پاس اور پانی کہاں ہوگا رسول کے پاس دو ہی چیزیں تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیسری چیز کہاں تیرے بابا بھی کچھ کر لیں گے مرتضیٰ بھی کچھ کر لیں گے کہاں کر لیں گے اگر کچھ کر سکتے تو وہاں بھی کچھ ہونا کیا جاتا کہ نہیں وہاں تو صرف دو ہی چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سایہ اللہ کے عرش کا اور پانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بتاؤ اور کوئی وہاں دکھ رہا ہے کوئی نہیں دکھ رہا ہے وہاں صرف نبی بھی نہیں دکھ رہا ہے بس زیادہ لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑو کہ یہی دو چیزیں وہاں کام آنے والی ہیں سایہ لا الہ الا اللہ فانی محمد رسول اللہ تیسرا کچھ ذکر ہے کہیں اور کسی کو اللہ نے کوئی اختیار دے رکھا ہے کہیں نہیں ہے دکھاؤ تو ہم کیا کہہ رہے تھے کہ سات آدمی ایسے ہوں گے جن کو وہ سایہ ملے گا اللہ کے عرش کا یا اللہ کا اور ارے معاملہ آج آج ان حکمران اور دوسرے وہ شاپ ان نشا دے بات سیدھا وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری آج بہت زیادہ برا ہو جاتا تو مسجد تو پکڑ کر ہی ہو اور کیا کام کر رہا ہے مسجد پکڑ لیتا اصل چیز ہے جوانی کے اندر عبادت کرنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بوڑھوں کی عبادت میں قبول کرتا اللہ تعالیٰ سفید بال کی بڑی قدر و قیمت کرتا خود قدر و قیمت کرتا حضرت زکریا نے ٹائم نہیں کا حوالہ دیتا جی آگے بڑھتا ہوں حضرت زکریا نے اپنے سفید بال کا حوالہ دیا میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی میرے بال سفید ہو گئے سفید بال کا حوالہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو جوش میں لے آتا ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ سفید بال کی بڑی قدر کرتا ہے بہرحال جوانی کی عبادت خاص اہمیت کی حامل ہے ارے معمولا عادل عادل پسند حکمراں عادل حکمراں اور وہ نوجوان جس کی جوانی عبادت میں گزری ہو ورجل قلبه معلق بالمسجد اور دوسرا وہ آدمی مسجد سے نکلا لیکن مسجد میں دل پہنا ہوا کہ کب مؤذن اذان دے میں نماز کے لیے پہنچا چوتھے دو آدمی ایسے جو اللہ کے لیے محبت کریں اور اللہ کے لیے دشمنی کریں دونوں اللہ کی محبت سے جمع ہو اور نفرت کے اوپر دونوں جمع ہو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت چار اور ایک وہ آدمی جس کو کسی مالدار منصب اور خوبصورت منصب والی اور خوبصورت عورت نے بلایا گناہ کے لیے اتنے آدمی ایسا ہوا میں ایسا نہیں کر سکتا لیکن میں اللہ سے کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے ایسے لوگ جب میرے سامنے آ جائے میرے رب کے سائے کے نیچے آ جائیں جنہوں نے اتنے نازک موقع پر اپنی عصمت کو سنوارا ہے یوسف کی طرح ارے ان سلاح کو تو میری سائے میں آ جائے کہ عورت نے بلایا, پیسے والی بھی ہے خوبصورت بھی ہے لیکن آدمی اگنور کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے, بتائیے میں اللہ کا بات ایسا کام نہیں کرتا. اور اس کے بعد وہ جن ان سب کا کبھی پتا چلنا, آدمی نے سب کا کیا چھپایا, آج تو آدمی دیتا تھا کہ لوگ اس سے بہت بڑا کبھی بولے بڑا جنون کا سب کا پتا سب وکیل ایسا آدمی جو صدقہ کرے باپ پا اسے چھپائے یہاں تک کہ بائیں ہاتھ سے معلوم نہ اسے دائیں ہاتھ سے کیا رکھ دیا, حتی اللہ تعالیٰ میں سنا لوں مار تم کی کل امین ہوں یہاں تک کہ بائیں ہاتھ کو معلوم نہ اسے دائیں ہاتھ سے خرچ کیا کیا ہے. اللہ فرمائے ایسے لوگ ذرا اخلاص کے ساتھ میرے راستے میں خرچ کرنے والے میرے پائے میں آ جائے. آپ اور آخری آدمی وہ دن ذکر اللہ خواہ وہ آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے, جہنم کو یاد کرے, قبر کی مشکلوں کو یاد کرے اور ساروں قطار رو کرے تنہائی میں. اللہ فرماتا ہے ذرا تنہائی میں مجھ سے ڈر کر رونے والے دنیا کے اندر ذرا میرے قریب آ جائے, آ جائے میرے عرش کے سائے قریب سے. تو اللہ کو یہ رونا بہت پسند ہے کون سا تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے آدمی ساروں قطار رونے لگے. اللہ کیا قدر ہے ان آنکھوں کے اللہ کے نام صاف بڑی قدر ہے اللہ کا بار قطار ان آنکھوں. اللہ فرمائے گا ذرا ایسے لوگ میرے ایسے چائے جانے ہم مرتبہ تنہائی میں رونے والوں آج بھی اسی چیز کی کمی ہے. ماش ماش ماش ایسا کرو ایس کرو رو رو تحت پڑا ہوا ہے آنکھوں کا رو کہ اسی پر جنت کا دخول ٹھہرا ہوا ہے رو. تو یہ رونا اللہ کو بہت پسند. اور کون کا رونا ہے وال کو سن کر رونا, کون کو سن کر رونا دلیل دلیل اس طرح وار عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم اقرا عليك فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال نعم فقرات سورة النساء حتى اتيت الى هذه الحالة فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فلحسبك لا فلنفقت اليه فاذا عيناه تذرفان. رواه البخاري في كتاب التفسير امام البخاري سبيل صفات في كتاب التفسير من آية حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوئے, مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب ہو کر کے فرمایا ابن مسعود قرآن سناؤ. عبد الله بن مسعود بولنے لگے کہ اللہ کرسو قرآن آپ پر اترا ہے میں سناؤں, اکڑ والے کارے کہ ان سے قرآن تو آپ پر اترا ہے آپ اس سے کہ میں سنو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نام جی چاہتا ہے کہ تم سے سنو. کہتے کہ میں نے سورہ انسا پڑھنی شروع پکڑا تو پورا سب نہیں پایا میں نے سورہ انسا پڑھنی شروع تو کہیں سے ہر پیسے کو یہاں نہیں آیا جب میں آئے تب پہنچا کون کیا ہے تو کئی شہیدا جینا من کل امت ان بھی شہید ہوں وہ جینا جا رہا ہے شہیدا. اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی ہوئی ہے کہ ہر امت کے اوپر ایک گواہ لایا جائے اور تمام گواہوں کے اوپر گواہ لایا جائے نبی لایا جائے گا. نبی سے پوچھا جائے گا تم نے امتیوں کو اپنے گھر کو بھیجے کر کے اللہ کی بات پہنچائی کہ نہیں میری بات پہنچائی کہ نہیں وہ کہیں گے ہم نے پہنچایا ایک گواہ. اب انہوں نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا اس کی گواہی کون دے گا جناب محمد رسول اللہ ان گواہوں کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا ارے ہاں ہونا ہی صحیح ہے ان کے اوپر آپ کو گواہ بنایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آ کے کلمہ سنی الحمد للہ رین کہتے ہیں اصل ایسا محسوس جب میں نے لاہ اٹھائی سر جھکا کر سب رہے تھے تمام صحابہ کرام سر جھکا کر سن رہے تھے. جیسے ہی عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں یہ بات پڑی کہ حسب کا نام رہنے دو اب بند دو کہتے جب میں نے نگاہ اٹھائی سر کا سب کوئی رہے اللہ اللہ تجربان آپ کا رخ مبارک آنکھوں سے ڈوبو ساری سخت میں آنکھوں پورا رخ سارا آنکھوں آنکھوں سے بھیجا ہو یہ ہے قرآن حکیم کو سن کر کے رونا. کاش آج قرآن کو پڑھ کر کے روئے قرآن کو سن کر کے روئے تنہائی میں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے روئے دل بہت سخت ہو گئے کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کام سے آدمی سنتا ہے اس کام سے اڑا دیتا ہے شریعت کی باتیں طبیعت کو میں گھیرا بھی رکھتی ہوں. ایمان کی کمی کی علامت ہے ایمان کے اوپر نظر ثانی کی جائے ایمان گھر رہے تھے آدمی کا جو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو نہ آئے ایمانداری سے ختم ہے